الرحمن الرحيم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. تدیزائنا اللہ رب العزت فرمائی چی اولائک اللذینا دا منافق و یہودی واقعہ پر ان ذکر شیوا وزد عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا غبارکی اغا بحث دے چی یہودیان اغا منافقین براتلو ویل تازم سڑے وجر دے نبی علیہ السلام تبے ویل ستا عمر زمون سڑے وجر دے مونگا دیت غوارو دیت را کئی او دا بے ویل چی زمونگا خوبل سیرا دنوا مگر دا احسان او دا جول جاڑی. نو دے زینا اللہ رب العزت ورد فرمائی اولئک الذین دا کسان یعلم اللہ چی پوی دے اللہ تعالی ما فی قلوبہم آو سوچ ددی پزڑنو کی دی دا منافقین اللہ رب العزت ددی دا زڑنو دا حال خبردار دے زکا پزڑکی دا دیو آغس نشت دے کمچ دیو پا خلبان دیوائی منافقین دی. نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی فا اعرض عنہم تد دیونا مخوارا وعیدهم او نصیحت ورتوکا مخدوارا خبر لولس توجو مورکو زکا دیو منافقین دی او عیدهم هو نصیحت ورتکوا بیان ورتکوا وقل لهم او عیدیوتا فی انفسهم ددیو پا مجالسو کی ددیو پا مجلسنو کی قولا بلیغا اغوینا اثرناکا یا اغوینا چغد دیر پساحت والائی سفا سفا بیان ورتکوام واسمخ کی ترغیب الى طاعت الرسول نبی علیہ السلام تا بداریتا ترغیب ورکی وی برمی وما رسلنا منگا ندے لگلے من رسول حسیو پیغمبر الا لیطاع بإذن اللہ مگر دا چی تبی داری بکی دا دی پیغمبر پا حکم دا اللہ تعالی باندی دا نچی تش پا خلی باندی منی غواملنی نمنی نن پا خل باندی هم اومنا اظہار دا قول هم وکا خدا عمل اظہار هم وکا ملن هم زان کراولا چی نبی علیہ السلام مونگ نسغواری اغم زان کراولا ولو انهم كشروا ذا منافقين اذ ظلموا انفسهم کلچ دیو پخفل زان باندی ظلمو کو جاؤو کا دیو راغلی ویتا تا فاستغفر اللہ بہن اختلی وید اللہ تعالی نا یعنی سڑے عمر رضی اللہ تعالی نو سرتی وہو زکا منکر دا پیسلی دا نبی علیہ السلامو اوکا دا وارثان راغلی ویستغفر ویلے وی واستغفر لہم الرسولو او بخن اختلی وید دیو دا پار نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام ور لهم بہن اختلی وے و دیو پپ لهم دا اللہ نا بہن اختلی وے لوجد اللہ نو اخاما خب دیو بے مندے وے اللہ تعالی تواب الرحیم تو بقبل ان کے امیر بان جاؤو کا اغستافار تی مراد دے چاہا فعلی دے یعنی فعلی استافار تی مراد دے اشارہ دیتا چی دیو راغلی وی چی منگا خو راغلی و تاسو تا ستاسو مخیتا ولاریو وست کتاسو سکو اختیارا ستاسو لحس کری لکا پختانوی پختون تا لار شکور تا ما پیتی غوار ستا مخیتا راغلیم سمرتا وان غواری سغواری زورتا تیاریم نو با دغتیم کی پختون وی زمادتا هر سب خلی دی ایسم نغوار ما پدی باندیا ڈیر خوشحالی گی چیزا ما خوال راغلی ما پیدا فارا نو ایک دی خلق دا چکار کرے چی نبی علیہ السلام خوال تریوے او آغد نے آغا استغفار طلب کرے او دعائی تی طلب کریوے چیزا مند پارا دلانا دعا ہوارا نو جیو تب ایسا مشکلات نوے نو فاستغفر اللہ جاؤو کا چی دیو راغلی ویتا تا فاستغفر اللہ چی بخن اغتری وید اللہ تعالی نا واستغفر لهم الرسول او بخن اغتری وید دیو دفارا پیغمبر لکا مکی آل عمران کی هم گوی لیو چی واستغفر لهم نبی علیہ السلام تعالی فرمائی ویدہ ما حبیبات دے صحابو دفارا زمان بخن اغوارا دعا گانی ورل غوارام نو وسوم کتا نا گنا وشوانو تسجل وکلالشا علم تکینا زمان دا گنا شوی دے زمان توس اسلام و شریعت سوی دی بارکی دیت ورکما کستا غفارو اما کستا وکم دین را تسوی نو علم للاشا غبدی پوئے کی نو دلتا وی چی جاؤوکا فاستغفر اللہ چی دیو راغلی ویتا تا او بخن غفتلی ویتا اللہ تعالینا واستغفر لهم الرسول او بخن غفتلی ویتا دیو دفارا رسول اگر تفسیر المنار والا لکی چی دا جرما دا دیو دا خباستون دا وجنا اغا دو جرمونو یو دا چی نافرمانی دا اللہ رب العزت او دویم دا چی دا نبی علیہ السلام و سلام زلی خفا کرو نبی علیہ السلام ور لپیسل وکا او بیالال عمر توی ترا لپیسل وکا لکا سور منافقون آیت نمبر پانچ کی اللہ رب العزت ذکر کئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ وَإِكَلَ چِدِو تَتَوْهِ چِرَاشَي رَاشَي قُرْآن تَكِنَي رَاشَي دَاللَّهَ خَبَرِتَا او در ربی علیہ السلام خَبَرِتَا نُدِو بَدَا سَرُنَ لَقَيْخُ نَبَرَذِي دیو بہر دے کی دلہ دا قرآن ایسدو نانک سدو دا آوڑی دلہ قرآن تا نکینی سرو نبوئی دلہ قرآن تا بشاور گردے قرآن تا بنا راجی بیا برمائی جی جاؤو کا رابشت کے دیو راغلی ویتا تا فستغفر اللہ بہنے غفتلی وید اللہ تعالینا واستغفر لهم الرسول او بہنے غفتلی وید دیو دفار پیغمبر زنی علماء کرام دا دی آیاتنا استدلال کئی اگر چی استشفا دا قبر دا نبی علیہ الصلات والسلام نا او وز هم غختلشی چی نبی علیہ الصلات والسلام قبر تلاشا ودرگا ورتو آیا چی ما دا پار دعا وکا چی اللہ ما تا مغفرت نصیب کی تدید جواب آورا جاؤ کا تعلق دا نبی علیہ الصلات والسلام دا جون مبارک سره دے نبی علیہ الصلات والسلام چی کل جون دےو دا آغا و خبر دا دا نچو وس بتزی قبر تب ودرے گی لکا سور ممتحنا آیت نمبر بارہ کی اللہ رب العزت ذکر کیا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک حالتن جاء کر اغلے دے نبی علیہ السلام کرے جی تالا مؤمنات زنانہ رازی ستا سر بیعت کی نو سمانا چی کدا دا وفات دا نبی علیہ السلام سر بین وزم زنانہ جا جی قبر تا بولاری بیعت بیور سر کولے جاؤکا جاءکا ہر زکی تی دار اغلے دے دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ژوند سره تعلق دی دا نه چې د وفات سره نبی علیه السلام چې کله وفات دی نو دا قبر نه څه وختل نه شي هغه نه هیڅ نه تعالی صدر کولی شي نه څه وختل شي د علماء کرامو هغه ذکر کوي چې د دې جاؤ کا نامراد نبی علیہ الصلات والسلام حیات دے لک صاحب د کلام المنان والا پدویم جلد 93 نمبر صفحہ کی لکھی چاخیر کی وہی جدہ کسو قبر للائے روزی مبارک د نبی علیہ الصلات والسلام لا دعا تی غواڑی نوئی بل ذالک شرکن دا شرک دے وے دعا قبل اول والا غصرف و صرف یو اللہ رب العزت تے دویم اغا تفسیر المنار والا پینزب جلد صفحہ نمبر 112 کی اغا ذکر کئی چی دا دے تعلق بالکل دا نبی علیہ السلام دا جون مبارک سر دے دا نبی علیہ السلام چی کل جون دےو آغا وقت خبر دا دانا چی وست زاو دا قبر نسوارا دریم نمبر تفسیر العلی القدیر دا ابن کثیر مختصر تفسیر دی اول جلد کی لکھی محمد نصیب رفاعی دا تحقیق اخیر کی وہی جدہ دے تعلق دا حیات دا نبی علیہ الصلات والسلام سر دے حدیث صحیح نہ دے کم حدیث چی دے دا دے دا پارا حلقی او دلیل پیش کئی وی گورا عربی بانڈچے راغی قبر د نبی علیہ الصلات والسلام تا پنځم سره د غریبا نبی علیہ السلام قبر ترا اول دایات الوسط او بیا القى نفسه علی القبر قل زانه په قبر باندې واچو او جړل او چغې والی ویله دا شیرونه ویلو چې یا خیر من دو پینا دلقا اعظمه فطواب من تیبهن القاء ولا کمو یعنی زخو راغل ما ماغو توبه استلی دا خوستاتا راغل ما چی ترال دعاو گواری چی اللہ ما ماب کی قبر بانی پروت جاری وی جرل اولارو فدغزه کی او خدمتگار یو شاعر اغدغزه کی او عطبی نمیو نو دا عطبی وی چی بغلبنی عینی فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پی النوم دا عطبی وی چی زب دا غزین کی اما نو زماستر کی زورا وری شوی اس تا خوب را غیر دشم وی وی ما خوب کی وی دل جنبی علیہ السلام ما ترا غیر ما تا وی چی عطبی علقی العرابی فبشر ان قد غفر لکی ان قد غفر لکام چیاتبی ورشا بانڈا چی تویا پا منڈا منڈا لارشا ورطویا چی اللہ تاتا مغفرت وکو یادا چین اللہ قد غفر لہو شفاعتی زما شفاعت دا غد پر قبول شو. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری رحمہ اللہ تعالی آغد دی تفصیل بیان کرے دے البصائر کی پورا بحث کرے دے چی دیلا حص اعتبار نشتے او دا روایت بالکل موضوعی دے حوالی وورا. ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اوی دا قصہ دا مشہور دا اس اعتبار والا نشتے. دویم نمبر حوالہ چی دا عطبی چی کم دے نو دا شرابی و طول اشپا با اخناس و شراب بیسکن. کتاب الوفایات دا آیان کی ذکر کری دی. نور دیر علماء هم وی چی دا شرابی سڑے و دا در روایت لئیس ثبوت نیشت دے. درم نمبر کتاب المعارف دا ابن قطیبہ صفحہ نمبر 234 کی وی چی دا محمد بن عبید اللہ دا دنو و زامن امرشوی و نو دا او اگر شو و دبا دیر قصے کولی او دیل ایسا اعتبار نشت دے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ غز ذکر کئی چی پا خوب سرا مسائل نثابتی گی. ہدایہ کی ہم ذکر کئی عبدالحی سب چی الاحکام لا تثبتو بالمنام پا خوب سرا احکام نثابتی گی. اگر دا چو ہے دے نزستر اعتداب از امون استاز پارا سنت گردی ندا نثابتی گی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ داغی پا سر بانی درد را غلے دے اوی وا رأسا چگی وی نبی علیہ السلام و سلام پر یاد کی نبی علیہ السلام و سلام والتا فرمائی کتری تم مرشوی او زجوان دے مانو زبا تابان دی جنازہ و کما زبا استاد پارا بستا پارا لکی زبا استاد پارا دعا گانی و غارما استاد پارا بستا پار ہوئے ما خوچی کل زجوان دے ہوما نو چاگو پاس چونو بیا غد دعا گانی چاہتا نشی کولے. امام بخاری رحمہ اللہ 549 نمبر صفحہ کی دا حدیث ذکر کرے رہے. رشید احمد گنگوہی آغا ہم ذکر کرے دا دیوبند علیم دے چی بلکل دے رسا ثبوت نشت دے او دا روایت موضوعی دے زکا چی دا عطبی دا شرابی دے. منگا ہم وچ کم روایت لا مور او پلار نشتے سند نشتے لکر انسان دے مور او پلار معلوم ندی ناغا حرامی دے اول تا اعتبار نشته ده. ده قشان ده ده روایت مورا پلار نشته ده ده حص سند نشته ده بیزای ده. ابن القیم رحمه الله غهم ذکر که جه ظلماتم بعد و حفو قباد دا تیاری در تیاری ده حص بنیاده نشته ده مستقل کتاب پده مندری کله ده او دا بلکل دروغ دی. و بل واقعات دا سی هم خلق ذکر که چو شیخ احمد رفاعی آغا با دا نبی علیہ السلام قبر مبارک لدلوش پا گم صدی کی دا تیر شوئے دے. یو ظل و علاو ورطوی چی زا خستار او زیل پا مخر آغلی ما خوص را آغلی ما تل آسون را با حرکتی دیخ کول کم. و نبی علیہ السلام دا قبر نا لآسون را با حرکلو او دے شیخ کول رو پا زرگاو خلقوی ونی دن. منگوی تا پا زرگاوی دو کسان و خواید دو چی صحیح شهادت داغی کی دو وقایتی چالی دلده چی نبی علیہ السلام لاسون را برکلی زادا بریلین او دا مشرکان دا خفل زان دا روایتون جوڑی حصہ اعتبار نشت ده. ابن کثیر مداری طول تپاسیر وی چی دا بلکل دروغ دی. چا فقیل تا روایت نقل کرده چاویل چی اسی یو قصه مشهور دا دا بلکل موضوعی روایت ده. یو خبر اپا کی بلا هم دا بانده شیح اگره ده. اللہ قرآن کو یہ العرب اشد کفر و نفاق باندا چان گرے زیاد پا کفر کی دی او پا نفاق کی دی. نو گورا دا باندا چی قول لئے اعتبار کو قبل طرف تا ابو بکر دے عمر دے صدیق دے علی دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چی دا اغی قول با انگو نو کدا باندا چی عمر اغی خجر تا دا کار ندے کرے نو دیلا حصہ اعتبار نشت دے او پا دین کی دیلا توجہ اور قول ندی بکار قبر لسوک زید قبرونو نغواری نو دا شرک دے او دا بلکل دا روایت چیزی کرکی نو دیل ایسا اعتبار نشت دے. نو فرمائی وستغفر لهم الرسول کدیو بخن وفتری ردیو دا پار رسول لوجد اللہ تواب الرحیم نو خامخا مندل بے اللہ تعالی توبہ قبل ان کے مربان قبر لزا سلام وایا پر روزی مبارک باندی اسی دا پیزا دعا گانی مغوارا آغا اپاد شده دے آغا ما استاد پارا اسم نشکو لے نبی علیہ السلام آغا چی کلا حیات و صحابہ براتلو آغا بی اللہ تا وسیل کاؤو آغا اپاد شو صحابہ اکرام وی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر وی نبی علیہ السلام مکی با وی منگا اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تا تا وسیل کاؤو وس آغا نشتے وس داغت رو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا تا تا وسیلہ کاؤ آغا جواندی سڑی تا ظاہر دعا گانے وی ما دا دعا وارا دعا بدلہ کئی ومڑی اسم نشکوالے پی برمائی پلا وربی کا ندے دا سکار سنگ چی دا دیو خیال دے وربی کا ستا پرب دی زما قسمی لا یومینون چی دیو ایمان نراوڑی فلام دوان زیر تاکید دا پارا لاغ دے دے چی پلا ندے دا سکار وربک استغفر رب ذما قسمی لا یؤمنون تدیمان نراوی حتا یحکموک فیما شجر بینهم دایمان دپار درې شرطونه ضروری کدا درې نو نو ایمان دی قبول نه دی ایمان دی قابل قبول نه دی اول نمبر حتا یحکموک فیما شجر بینهم تردی پوری چی پی سلو کی تو فاسکی چی اختلافی پمیند دیو کی پمیند پل کی ستاسو پمیند کی سا پی سل راغلی دا نو پی سل نبی علیہ السلام دا اللہ پا کتاب او پا سنتو باندی وکا کتا دین ابل قوالاری نو تا ایمان کی دی شک تے ایمان دی بیا سی ندے اول نمبر شر چی پی سلو دا اللہ پا کتاب پا سنتو کے دویم ثم لا يجدوا في انفسهم بیا و بیا نمومی دیو پزلونو کی حرجا ستنگتیا مما قضائتا آجی پیسل کری و قرآن سا پیسل وشوا نو باغی بارکی با بیا ستون چرا نکے بیا با قبری نکے قضر کری تنگی مرالا خطوی چولی زدی علیم لدم جمالی دا پیسل وکرا نو ایمان دی ختم بیا درم نمبر و یسلمو تسلیما غار بایدی پا غاری خودلو سرا بلکل پل زان باورتا دی زان با تابدار دا قرآن و دا سنتو کی کدا دیو نکرو نتگو ری ایمان دی کم دی و دری شرائطو کی او شرط دی پکی نشت دی دا دری شرطونا دا دیر ضروری دی کدی کی یو امنو حجی سیب دی حاسی مکی مکرمی ترازی حج کئی ہو حجی قبول نده دا شانتی مفتی سیب ڈیری پتوی دی ورکی خداغی پتوی نقبلیگی امام سیب ملعی سیب داغ امامتی نامنظور دا شانتی آغا جہاد غازی تلے دے خدای شرطو نا پکینشت دے دیدری وانو نا یو شرط پکینشت دے نو دا دا جہاد آبس دے دا دا جہاد نقبلیگی قاضی دے آغا پیس علی کئی دا آغا قضاوت نامنظور دے زکاة آغا دا نبی علیہ السلام دا قانون خلاف دے دا اللہ دا قانون و دا نبی علیہ السلام دا سنتو خلاف دے نو دا دری اول نمبر پیسلہ با دا اللہ پا کتاب و پا سنتو کے درم نمبر فضلکی با ستنگستیان را ولی درم نمبر ورسلیمو تسلیما منی بے پا منلو سرا بار بار بے منی دانا چنن می پیسلہ وکر سبابا پینا کون ننا بار بار باو تغارج دی بیا اولائک اللذین دا کسان یعلم اللہ پوید اللہ تعالی ما فی قلوبهم آسجی دریو بلونو کری فارض عنهم نتمخوڑوا دریو نام وائدهم او دیو تا نسیحت وکا وقل لهم او دیو تا او فی انفسهم دریو پا مجلسونو کی قولا مریغا وینا اثرناکا وما ارسلنا نیلی گلے تمگا ندلی گلے مگا من رسول نیسی و پیغمبر الا لیطاع بی اذن اللہ مگر دا دید فارام چه تابداری وکرشی پا حکم دا اللہ تعالی ولو اللہم کچر دا خلق